पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज ये प्रश्न आया है कि वासुदेव वह सर्वम, ये तो बहुत ऊंचा सिद्धांत है जिसको तत्व साक्षात्कार हो चुका है, जो मुक्त हो चुके हैं वे अनुभव कर सकते हैं, क्या हमारे साधारण आदमियों को भी इसका अनुभव हो सकता है? तो हो सकता है, इसका उत्तर भी हो सकता है। जैसे संसार की चीजें हैं, वे चीजें मूल्य से मिलती है, बल से मिलती है, योग्यता से मिलती है, अपने में कुछ विशेषता होती है उससे मिलती है, परंतु परमात्मा के लिए बल है, बुद्धि है, योग्यता है, विद्या है, ये कोई कारण नहीं है। आप ख्याल करें, जैसे ये एक वस्तु है, दुकानदार इसको 100 रुपये में देता है, तो क्या दुकानदार को 100 रुपये लगे हैं? मानो बाल बुद्धि योग्यता मूल्य से जो चीज मिलेगी वो मूल्य से कम होगी, ये सिद्धांत है। हम पैसों के द्वारा किसी चीज को खरीदेंगे तो पैसों से कम मूल्य वाली पर हमारा अधिकार होगा, बल से किसी के ऊपर हम अपना अधिकार जमावे तो उसका बल हमारी अपेक्षा कम होगा, विद्या से हम किसी पर अधिकार जमावे तो हमारी विद्या उससे कम होनी चाहिए। ये एक नमूना बताया आपको, संसार की तो ये रीत है, और परमात्मा का अगर मूल्य कोई आंक है तो कोई मूल्य आंक सकता है? क्षण मात्र में अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, अनंत ब्रह्मांड पालित होते हैं, अनंत ब्रह्मांड संहित हो जाते हैं, उसको कोई बल से, विद्या से, योग्यता से प्राप्त कर सकता है? ये कभी नहीं होता। तो आप लोगों से एक प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि ऐसा आप न समझें कि साधारण आदमी को परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। इसमें शब्द रही, योग्य हो, अयोग्य हो, बलवान हो, निर्बल हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, भाई हो, बहन हो, रोगी हो, निरोगी हो, कोई हो, सबका अधिकार परमात्मा पर बरोबर है, क्योंकि हमारे बल बुद्धि से हम जिसको प्राप्त करेंगे वो तो कमजोर होगा, और परमात्मा किसी से किसी अर्थ में भी कमजोर नहीं है। सब विचारों से सब श्रेष्ठ नात्वत समोस्तभ्यधि का कुतोष्यः, आपके समान भी कोई नहीं है तो आपसे अधिक कैसे कोई होगा? वो अद्वितीय है, परमात्मा दो नहीं है, उसको कई नामों से कहते हैं, वो तत्व एक है विलक्षण, तो उसकी प्राप्ति हम किसी बल बुद्धि योग्यता से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे बालक अपनी माँ पर अधिकार करता है, अगर बालक के कहने के अनुसार माँ को काम करना पड़ता है तो क्या बालक में बल है उस बल के द्वारा अधिकार करता है? नहीं, वो अपनी माँ है, अपनी है माँ, अपनापन पर से अधिकार होता है वहाँ, माँ उसके वश में हो जाती है। माँ ही नहीं, रात्रि में कहीं बालक रोने लगे तो घर वाले सब जग जाते हैं और वो ठीक करने की कहीं भी रोता बच्चा रोता क्यों है? तो क्या बच्चे में बल अधिक है सब घर वालों से? ऐसा हो सकता है? सब घर वाले उसके वश में हो जाते हैं तो किस बल से? रोने के बल से? रोना कोई विद्या है? सबसे निर्बलता की पहचान है तो रो पड़े, सर्वथा निर्बल की पहचान है ये, रो पड़ता है तो रोने से वो सबके ऊपर अधिकार करता है। ऐसे हम भी उस परमात्मा पर केवल भीतर की लालसा, अरे उसके लिए रो पड़े तो हमारा अधिकार हो जाता है। हम कितने ही विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, चाहे धनवान हो चाहे निर्धन हो, बलवान हो चाहे निर्बल हो, ये ज्यादा बात करने क्या मतलब है? हमारी योग्यता से परमात्मा के ऊपर अधिकार नहीं कर सकता, केवल अयोग्यता से ही उस पर अधिकार होता है। योग्यता से अधिकार होगा किस पर? कि जिसमें कम योग्यता होगी उस पर। परमात्मा किसी विषय किसी तरह से कम है ही नहीं, तो केवल चाहना से मिले, केवल चाहना से। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है उसमें चाहना भी चाहिए और बल भी चाहिए और पुरुषार्थ उद्योग भी चाहिए और फिर भाग्य होता मिलेगा। बल बुद्धि योग्यता इन सबसे नहीं, भाग्य होगा तो चीज मिलेगी, नहीं तो कितना ही बल लगा लो वस्तु नहीं मिल सकती। तो परमात्मा की प्राप्ति ऐसे नहीं है, उस पर मात्र प्राणी का अधिकार है। ममहि मानुषो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा का अनाधिकार से ये अंश है, उसके अंश होने से हम उस पर अधिकार करते हैं, अपनी योग्यता से नहीं करते हैं। कहते साधारण को भी ये बात मिल सकती है, और साधारण का ही अधिकार होता है, असाधारण का अधिकार नहीं होता। योग्यता से अधिकार अयोग्य पर होता है, अधिक योग्यता वाले पर योग्यता से अधिकार कैसे हो जाएगा? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज अपनो बल बरत्यो नेक सरयो नहीं काम, निर्बल वे बलराम पुकारो आयो अधिनम। तो बल बुद्धि योग्यता इनके द्वारा उसी प्राप्ति नहीं होती है, ये तो महापुरुषों के जीवन में देखने में आता। क्या इसका पान हर व्यक्ति कर सकता है? बिल्कुल हर व्यक्ति कर सकता है, केवल चाहना अपनी, केवल चाहना, इसमें भाग्य की बात नहीं है, कर्म की बात नहीं है, बल बुद्धि विद्या की बात नहीं है, केवल हम चाहते हैं। इसमें एक बात जरूर है कि हमारी चाहना सिवाय परमात्मा के और कोई चाहना न हो, एक अनन्य चाहना, क्योंकि परमात्मा अनन्य है, दूसरा है ही नहीं, तो चाहना भी हमारी एक ही हो, दूसरी कुछ नहीं हो, ये इसमें शर्त है। ऐसे योग्यता की बात नहीं है। वासुदेव सर्व इसका अनुभव करना चाहे तो केवल इसका अनुभव कैसे हो? एक संत ने लिखा है कि भोजन तो किया हुआ है और प्यास लगी हुई है और पास में कमंडलू में जल है, परंतु पीने का मैं नहीं करता। जब तक परमात्मा नहीं मिल जाए मैं कैसे जल पीऊं। एक लगन है, प्यास लगी है जल पास में सभी, मैं कैसे पी लूं तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। केवल सहारा, केवल सहारा, केवल सहारा, केवल सहारा, केवल सहारा। क्या मन एक परमात्मा की चाहना हो, दूसरी चाहना न हो। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। दूसरी चाहना न हो, बस इतना ही मूल्य है उसका। हम साधारण से साधारण उसका अनुभव कर सकते हैं। किसी को भी परमात्मा की प्राप्ति में निराश नहीं होना चाहिए। सांसारिक प्राप्ति दो को भी समान नहीं होती, दो को भी। जितने आप भाई बहन बैठे हैं, दो की भी योग्यता समान नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति में सब अधिकारी है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई ज्ञान हो आप, किसी वर्ण के, किसी आश्रम के, बालक, जवान, बूढ़े, रोगी, निरोगी, कैसे हैं, जैसे हैं वैसे वैसे उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये एक बड़ा पक्का सिद्धांत है, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। क्योंकि ममैव अंश, मेरा ही अंश है जीव, तो हम उसका अंश होने के कारण से उसे मिल सकते हैं। बच्चा माँ का होने के कारण से माँ पर अधिकार करता है, क्या बल से करता है, क्या बुद्धि से अधिकार करता है, क्या योग्यता से अधिकार करता है, क्या धन से अधिकार करता है, क्या विद्या से अधिकार करता है, केवल उसका होने से उसका अधिकार करता है। ऐसे केवल भगवान का होकर भगवान पर अधिकार करता है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधर जाए, अभी सुधर जाए, होए राम को नाम जब। मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, केवल परमात्मा का हूँ, ये इसमें बल है। और कोई चाहना नहीं हमारी, चाहना केवल परमात्मा की, केवल शुद्ध, तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। वासुदेव स्वरूप ये चीज है, देखो चीज बनाई जाती है वो तत्काल नहीं बनती, जो दूसरे देश से लाई जाती है वो तत्काल नहीं मिलती, हमारे को जाने से वहां मिलेगी वो तत्काल नहीं मिल सकती। किसी तरह से उत्पन्न होने वाली चीज अनुत्पन्न को कैसे मिल जाएगी? परमात्मा उत्पन्न वाला नहीं, और सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। तो बाधा देने वाला कौन? बाधा देने वाली केवल हमारी चाहना नहीं है, और कोई चाहना ही नहीं, कैसे मिलेंगे? केवल चाहना है, चाहना उसकी नहीं है, यही बाधा है, और कोई बाधा नहीं है। आप कृपानाथ कृपा करें, इस बात पर ध्यान दें। जैसे मैंने उधार दिया कि 100 रुपयों की है, जो 100 रुपयों में मिलती है, 100 रुपयों से कम दामी है। ऐसे चीज की बल बुद्धि विषय तो कम कम कम बल वाली और कम वो अधिकार हुआ, वो सर्वथा समर्थ है। किसी विषय में कम नहीं, कैसे अधिकार कर लेंगे? केवल चाहना, केवल एक ही, एक लालसा मन में धारो, एक लालसा, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, एक आस रो, एक बल, एक आस, एक विश्वास। जैसे पपिया एक बदल की बूंद कोई जलता है, गंगाधर देव की गंगाधर भी नहीं पीता। ऐसे एक हवाई आशा परमात्मा की हो मिल जाएगी। आप कैसे पापी रहे, कैसे तापी रहे, गीता में साफ अभिषेक शुद्ध आचार सागोपा दुराचारी हो, रात दिन पाप करने वाला हो, ऐसा भी अगर चाहे परमात्मा को तो उसको मिल जाएगा। क्या भगवान से हमारे पाप बलवान है जो परमात्मा प्राप्ति को रुकावट कर दे? पाप दुष्कर्मों का नाम है। सत्कर्म में भी ताकत नहीं तो दुष्कर्म में इतनी ताकत है जो भगवान की आड़ लगा दे। दुष्कर्म भी जिसकी आड़ लगा दे वो मिलकर क्या निहाल करेगा? सोचो, हमारे पाप भी उसको आड़ लगा दे, हमारे पापों को भी नाश देते ही साधु समाना। जब हम कपट छूर छोड़ देंगे तो साधु वो क्या करेंगे? हम तो हो गए साधु। तज मद मोह कपट छल नाना, अरे करो सद्य ते साधु समाना, तो इनको छोड़ कर साधु क्या करेंगे? साधु हो गए हम। ये अर्थ नहीं है। भगवान कहते उसमें कपट है, छल है, पाप है, अन्याय है, कितना ही है, तरी मैं उन्हें देखता ही नहीं। तज मद मोह कपट छल नाना करो सद्य देव, उसी तरफ देखता ही मैं नहीं। वो चाहता है मेरे को बस, तो केवल उसकी चाहना ही उसकी प्राप्ति में हेतु है। इस वास्ते वासुदेव सर्वम, इस पर सबका अधिकार है। मेरी प्रार्थना है कि परमात्मा की प्राप्ति के विषय में किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात बतावे, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। तो परमात्मा नहीं मिले तो क्या मिलेगा? ये दूसरी इच्छाएं कर लेते हैं, आशा कर लेते हैं, तरह तरह की बातों में लग जाता है। मनुष्य शरीर का मतलब ही क्या है? कि परमात्मा को प्राप्त करना, कल्याण करना, ये बात है। तो उसके लिए ही ये मिला है, तो इसको परमात्मा नहीं मिले तो मनुष्य शरीर की सार्थक ही क्या हुई? पशु पक्षियों की तरह ही हुआ। कुत्ता है, गधा है, सूअर है, नीच प्राणी है, सांप है, बिच्छू है, प्रेत है, भूत है, पिशाच है, इसमें परमात्मा प्राप्ति की बात नहीं है। और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही यही तदु कर फल विषय अनुभाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, यही तनु कर फल विषय। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति करते उसमें भी अंत क्षीणे पुण्य मर्त्य लोगों में शांति। इस शरीर का फल विषय भोगना और संग्रह करना ही है नहीं, क्योंकि विषय भोग ठहरेगा नहीं और धन संपत्ति भी ठहरेगी नहीं, आप साथ में रहेगी नहीं, क्या फायदा? तो एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, वो नहीं मिले तो और मिलेगा ही क्या? और तो मिलने का ही नहीं, मिलेगा नहीं। सुख नहीं रह सकता, धन नहीं रह सकता, जवानी नहीं रह सकती, बल नहीं रह सकता, बुद्धि नहीं रह सकती, योग्यता नहीं रह सकती, ये तो साथ में आप रह ही नहीं सकते। परमात्मा रह सकते सदा, सब जगह परमात्मा है। परमात्मा का भगत जहाँ जाए वहाँ परमात्मा की परमात्मा ही है। वहाँ नरकों में परमात्मा है, स्वर्ग में परमात्मा है, वैकुंठ में परमात्मा है, यहाँ भी परमात्मा है, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, सदा सर्वता है उसका। नहीं बना हो ही नहीं सकता, ना भाव भी देते सता, सद वस्तु का अभाव हो ही नहीं सकता और दूसरी चीज कोई रह ही नहीं सकती। शरीर रह सकते है, विद्या रह सकती है, योग्यता रह सकती है, परिकार पद का पद रह सकता है, अधिकार रह सकता है, कोई है किसी में ताकत रहने की ताकत परमात्मा है, उसे कुछ नहीं रह सकता। और एक परमात्मा आयुष है, परमात्मा दो ही रहने वाले है, तो उसे मिलने में क्या बाधा लगेगी? क्यों बाधा लगी थी? कैसे बाधा लगेगी? कौन बाधा देगा? किसकी ताकत है? हमारे प्रभु, हम प्रभु के तीसरा कौन? एक काउत खा करते मियाँ भाई मीरा जी तो क्या करेगा पाजी? भगवान दूसरा कौन कर सकता बाधा? कौन कर सकता? तो कमी केवल हमारी चाहना की है और कोई चाहना नहीं है। और वो चाहना सत्संग से विचार से पैदा होती है। जैसे ये प्रश्न किया तो ये कैसे मिल जाएंगे? तो कैसे कैसे मिलते हमारे है इस बात मिल जाएगी। बालक मेले में भरा कादे में भरा हुआ होता है तो माँ के पास जाता है, माँ बैठी है उसके पास जाता है, माँ उसको पकड़ करके ऐसे दूर रखती है। तो दूर रखना, दूर रहना बालक के समझ में नहीं आता कि फिर दूर क्यों रखती है। वो ये नहीं देखता कि तू कादे कीचड़ में मेले में भरा हुआ है, वो देखता ही नहीं। और माँ निगाह न रखे तो बढ़िया से बढ़िया साड़ी में जा बैठा गा तुम। अब तुम्हें नहीं सुहा तुम साफ करो, हम क्यों करे? तुम्हारे गोद लेना हो तो साफ करो, मत करो, हम तो है जैसे ही बैठे गए, ऐसे हम है जैसे ही भगवान में जाएंगे हम तो। अब तुम्हारा साफ करना तुम करो, हम क्यों करे? हमारी क्या चिंता क्या है? चिंता दीन दयाल गुरु मोमन सदानंद जाको जहाँ शरण लियो ताके ताके इलाज। उल्टे पर जलसी मछली से बेहो जात गजराज। मछली छोटी सी होती थी सी, पानी पड़ रहा ऊपर से बह रहा है, उस बहते पानी में चली जाए, ऊपर से धारा गिर रही है, उस धारा धारा चढ़ जाए ऊपर और हाथी बना उथल पुथल हो जाए, बह जाए। क्यों पह जाएगी? उस जंगल ही है और इसको बाहर तो वो कहाँ जाएगी? पानी अगर उसको बहाने लगे तो वो कहाँ जाएगी? इस वास्ते उसको खुली है। तो जो जाको शरणो लियो ताका ताकि इलाज। ऐसे हम भगवान का शरण ले लिया, भगवान जाने आप करना हो तो आप करो, जो बाधा है दूर आप करो, हम क्या करें? हम तो है जैसे जाएंगे, तो हमारे है भगवान, हमारी माँ है, मना करने वाला कौन? हमारी माँ है, ऐसे हमारी सदा से माँ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव स्वभाव्यो। तो केवल भगवान के नाते भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई योग्यता की तप तपस्या बात नहीं है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति से किसी को निराश नहीं होना चाहिए। हम अयोग्य योग्य कैसे ही हो सब? हम तो माँ माँ माँ पुकार रहे हैं बस। माँ के तो फिर गुस्सा भी आ जाता है, माँ के पक्षपात भी हो जाता है, माँ मर भी जाती है, भगवान मर जाएंगे? भगवान पक्षपात होगा? किसे किसे करेंगे वो? कितनी विलक्षण बात है। इस बात से सज्जनो, इस बात पर आप दृढ़ विश्वास करो, आप पुस्तकों को देखो, गहरा मनन करो, गीता रामायण आदि जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को देखो, आपके हताश होने की जरूरत नहीं है। भगवान की तरफ से निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संसार की आशा कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि संसार की आशा पूरी किसी की नहीं हुई। अनंत काल से जो सृष्टि चली आई है उस इतिहास में कोई बता सकते हो कि अमुक इच्छा पूरी हो गई? मैं एक व्याख्यान सुना संतों का बड़ा विचित्र, कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, इच्छा पूरी नहीं हुई राम जी के बाप की, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? किसी की इच्छा पूरी हुई संसार में? कोई आपको मिला इतिहास में कोई उसकी इच्छा, संसार की इच्छा पूरी हुई? और परमात्मा की इच्छा सबकी पूरी हुई। सच इच्छा रखा सब महात्मा हो गए, संत हो गए, बड़े बड़े महापुरुष हो गए, तो वो तो पूरी होने वाली है, क्योंकि परमात्मा पूरे है और संसार कैसे मिले से अधूरा है। ये अपूर्ण है, पूर्ण होता ही नहीं संसार। क्या योग्यता पूर्ण होती है? बल पूर्ण होता है, विद्या पूर्ण होती है, अधिकार पूर्ण होता है, क्या पूर्ण होता है? अपूर्ण है, ये मिलेगा कैसे? मिले तो ही नहीं, ना भी मिले तो ही नहीं, ये तो नहीं रहेगा अंत में, नहीं था नहीं होगा, वो मिलेगा कैसे? जो था और है और रहेगा वही तो मिलेगा, वो नहीं है कैसे मिलेगा? तो किसी की भी संसार में पूर्णता की प्राप्ति हो संसार की, ऐसा कोई इतिहास में आदमी नहीं हुआ, किसी को नहीं हुई। और बहुओं ज्ञान तपसा पूता मत भाव मांगता, बहुत से पवित्र होकर मेरे को प्राप्त हो गए। तद बुद्धय तदात्मान तद निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुत कर्म सा, सबके सब अपुनरावृत्ति को पहुंच जाते, सबके सभी इसे ज्ञान उपासित मम साधर में आ गया। सर्गे भी नो जाए थे प्रलय व्यथन दिशा, कभी व्यथा नहीं होती, ये तो सर्वे सिद्धि में तो गया, सबके सब सिद्धि को प्राप्त हो गए, क्योंकि पूर्ण है, पूर्ण की प्राप्ति होगी, अधूरी की प्राप्ति कैसे होगी? संसार अनंत ब्रह्मांड मिलकर के भी अपूर्ण है, और वो एक अंश में भी पूर्ण है, वो पूर्ण होता है पूर्ण मदय पूर्ण विदम पूर्णात पूर्ण मदच्यते पूर्ण से पूर्ण मदाय पूर्ण में वह अवशिष्य, वो पूर्ण ही है, अपूर्ण होता ही नहीं, तो वो नहीं मिलेगा तो अपूर्ण मिलेगा। इस वास्ते कभी परमात्मा से निराश नहीं होना चाहिए। वासुदेव सर्वों के लिए मैंने कल बात बताई, उस पर आप ध्यान दें, पहले परमात्मा थे और पीछे परमात्मा ही रहेंगे। अहम एवास्मेव अग्रे नान्यत् यत् सत् सत् परम पश्चाद अहम् यदि तच्च योऽवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। सर्वपहले परमात्मा ही थे, सबके रहते ही परमात्मा ही है, सबके दिन में परमात्मा ही है, वो तो है ही। तो जो मिलेगा तो है चीज ही मिलेगी, नई चीज कैसे मिलेगी? संसार तो नहीं है और वो है, तो नहीं है मिला, कभी नहीं मिला संसार, किसी को नहीं मिला आज तक। बहम होता है धन मिल गया, अरे फिर धन की भूख है तो मिला कहा? विद्या मिल गई फिर विद्या की भूख है तो कहा मिले? अधिकार मिल गया फिर अधिकार की भूख है तो मिला कहा? और परमात्मा की यंग लब्धवा चा परम लाभ मध्य थे नारी, छठे अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसकी प्राप्ति होने पर और प्राप्ति की इच्छा रहती ही नहीं, और यश जिसमें स्थित होने पर दुख पहुंचता ही नहीं, तम विद्या दुख संयोग भी होगा, दुख का स्पर्श ही नहीं होता, ऐसा अत्यंत सुख है उसको मिलता है, और जो चाहे उसको मिलता है। ये हिंदुओं का भी ऐसा नहीं कि हिंदुओं का अधिकार है मुसलमानों का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता, कुछ तो सब जो चाहे उसका अधिकार है, नहीं चाहे उसका नहीं है। साधु साधु महात्मा हो गए, त्यागी हो गए, परंतु मन में इच्छा नहीं है तो साधु को थोड़ी अधिकार हो जाएगा, अगर गृहस्थ चाहता है तो गृहस्थी का अधिकार कैसे छीन लेगा कोई? ये ठेका नहीं है कि हिंदुओं को मिलते हैं मुसलमानों को नहीं मिलते, ईसाइयों को नहीं मिलते, यहूदों को नहीं मिलते, ऐसी है अधिकारी है, कोई योग्य है कोई अयोग्य है, तो आपस में भेद है। माँ का है इसमें क्या भेद है? दूसरी बात माँ के है उसमें भेद है कोई? आपस का भेद है, ऐसे हमारा आपस में भेद है, वो भेद तो रहेगा, कोई मिटा सकता नहीं। आज उद्योग सब एक हो जाए ये कभी होने का है ही नहीं, असंभव बात, कभी नहीं होने का है। परमात्मा दो होने का है ही नहीं, असंभव बात है। और सब संसार एक कैसे हो जाएगा? अमूल्या एक नहीं होती, अमूल्या भी एक कैसे हो जाएगी? कार्य सबको एक, सब काम सबको अधिकार है ही नहीं, इसका भी अलग अलग उपयोग है। कोई रास्ता पूछता है, देखो भाई ऐसा ऐसे चले जाओ तो वैसे, ये कह दिया रास्ता, फिर रास्ता ये है, लड़ाई हो जाएगी, ये एक कैसे हो जाएगा? ये एक नहीं हो सकता। अरे परमात्मा यहाँ सब एक हो गए, परमात्मा के हम संतान दो हो ही नहीं सकते, हम उसके हैं, तो सब एक कैसे हो जाएंगे? असंभव बात है। संसार में एकता हो जाएगी तो महाप्रलय हो जाएगा, संसार परमात्मा में एकता होगी तो मुक्ति हो जाएगी, संसार एक प्रकृति सत्व रजतम बरोबर हो जाएंगे तो महाप्रलय हो जाएगा। सृष्टि चलती ही विषमता से है, बंधन चलता ही विषमता से है, विषमता नहीं हो तो प्रलय हो जाएगा। संसार का स्वरूप विषम, और सम कैसे हो जाएगा, समझते नहीं। स्वास्थ्य एकता करते हैं, हम एकता करते हैं, मैं तो कहा करता हूँ हम एकता करते हैं, स्त्री है एक, एक पति है, एक बेटा है, एक माँ बाप है, बेटी है, तीनों एक वोट किसी में देता है, एक वोट किसी में देता है, एकता करते हैं, घर में लड़ते तीनों, एकता हुई। मैं तो एकता का जोर लगाया जो डबल एकता, एक एकता हो गई, डबल हो गई एकता, एक एकता, एक एक हो गई, स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित करो, एकता होने में क्या बाधा लगेगी। स्वार्थ तो भीत भरा है कि मेरा मेरा काम हो जाए, एकता हो जाए, कैसे हो जाएगी। जिसके कुछ नहीं चाहिए वो एक हो सकता है सबके साथ में, वो परमात्मा को और संसार को सबको अपना कह सकता है, और सबको सुख दे सकता है, सबकी सेवा कर सकता है। अरे एक होने वाले कैसे हो जाएगी, स्वार्थ और अभिमान रहते हुए एक कैसे हो जाएंगे, और स्वार्थ और अभिमान नहीं है दो कैसे हो जाएंगे। तो परमात्मा के यहाँ स्वार्थ और अभिमान निर्मम निरहंकार सब शांति में गच्छति, निर्मम निरहंकार सब दुख सुख क्षमे, कर्म योग से भी निर्मम निर्मम निरहंकार होता है, भक्ति योग से भी निर्मम निरहंकार होता है, कर्म योग से निर्योग ज्ञान योग से भी निर्मम निरहंकार, ममता और अहंसा से रहित होता है, अहंता ममता से रहित हुआ परमात्मा प्राप्ति हुई। ये मैं मेरे की जेवड़ी कल बंदी और संसार, ताश कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार, ये मैं मेरा का बंधन है, मैं मेरा छोड़ दो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप केवल चाहो परमात्मा मिले और मैं मेरा का त्याग नहीं कर सकते तो त्याग वो करा देगा। कहा उतारती है लाद दे लदवा दे लादन वाला साथ दे, सब वो देता है, केवल हे नाथ हे प्रभु पुकारो, सब प्रबंध वो करेगा आप साहब, अरे उसको जोर नहीं आएगा, हजारों लाखों का कल्याण करने में भी भगवान को जोर नहीं आएगा, बल नहीं लगाना पड़ेगा, परिश्रम नहीं पड़ेगा। पर कोई चाहे तो सही, अब चाहे ही नहीं तो क्या करे। इस वासुदेव वासुदेव स्वरूप ये बात है, ये करनी नहीं पड़ेगी, करनी पड़ेगी वहाँ पुरुषार्थ होता है, जब विद्या होती है, योग्यता होती है, बनाई जा चीज उसमें फर्क होता है। आप कागज लिखो तो दो आदमियों के एक अक्षर नहीं मिलेंगे, पाग भाग बाड़ी प्रकृति अक्षर वचन, पगड़ी एक समान नहीं होगी, भाग्य एक समान नहीं होगा, बाणी एक समान नहीं होगी, कंठ एक समान नहीं होगा, वेशभूषा एक समान नहीं होगा, भारत धन एक समान नहीं होगा, इस संसार के तो एक समान नहीं हो सकते, और परमात्मा में एक ही होगा, दो ही नहीं सकते। तो कल ये बात मैंने बताई आप लोगों के सामने, जैसे मैंने खेत का उदाहरण दिया, आप बताओ खेत, अभी संसार में परमात्मा दिख दे तो नहीं, तो खेत में देखा कि तुम्हारी गाय हमारे गेहूं खा गई, एक दाना नहीं खाया गेहूं ने, गऊ ने एक दाना भी नहीं खाया गेहूं का, क्यों खेती खा गई वो, हमारे गेहूं खा गई, तो ये गेहूं है, ये सब सब गेहूं है, वो तो परमात्मा ही तो है, दिखते नहीं, दिख कैसे गेहूं दिखते है, खेती तुम्हारा खेत बहुत अच्छा है भाई, गेहूं से भरा हुआ है, अरे एक दाना नहीं, सब ढूंढ लो एक दाना नहीं मिलेगा गेहूं का, अरे गेहूं से भरा हुआ है, ऐसे परमात्मा से भरा हुआ है सब, परमात्मा परमात्मा है ही नहीं, घास है तो किन जाएंगे, अज्ञान की दृष्टि में और विज्ञ की दृष्टि में खेत है, गेहूं है, आम का बगीचा है, ये बगीचा बगीचा आम का है, मिलेगा आम, वृक्ष पर खड़े है, पत्ता लगा हुआ है, आम का बगीचा, आम का पता ही नहीं मिलेगा क्या, आम का बगीचा नहीं है, ये तो भाई अमरूद का भविष्य है, यानी एक अमरूद नहीं है उसमें, पहले बीज अमरूद का था अंत में अमरूद आवेगा, ऐसे पहले परमात्मा थे अंत में परमात्मा ही ठहरेंगे, तो ये परमात्मा ही तो है। ये अपना राग और द्वेष के कारण से परमात्मा नहीं दिखते, हम किसी को अच्छा समझे किसी को बुरा समझे किसी भला समझे किसी को बुरा समझे, पक्षपात रखते, इस वजह परमात्मा की तरफ दृष्टि जाती नहीं, तत्व से तो परमात्मा ही है। हमारा राग द्वेष है बीच में, अब उसको रखते हुए कहते एक हो जाए कैसे हो जाएगा। तो बगीचा जैसे अमरूद का है तो अमरूद ही है उसमें, दिखने आपको वृक्ष दिखते हैं, पर पहले अमरूद था बीज और फिर अमरूद ही अंत में आवेगा, बीच में दिखता है। ऐसे मात्र संसार है, पहले परमात्मा थे अंत में परमात्मा ही रहेंगे, तो बीच में दूसरी चीज आई कहां से। उपनिषद में आता है, हिंदू धर्म में मुसलमान धर्म में ईसाई धर्म में आती ऐसी बात, एक ही परमात्मा थे, जैसे वासुदेव सर्वम है ऐसे मुसलमान धर्म में मैंने सुना है, मेरे को याद नहीं आए तो याद नहीं है पर सुना है, जो पहुंचे हुए है वो उस एक कहेंगे, एक है परमात्मा वो, तो एक है वो परमात्मा। जैसे खेती का उदाहरण दिया तो जानकार की दृष्टि में सिर्फ गेहूं है खेत में, सिर्फ गेहूं है, अनजान दृष्टि में घास है, कहां गेहूं है ही नहीं, गेहूं का दाना ही नहीं है। इस तरह से ये सब परमात्मा है, ये खेत है परमात्मा है, आदि में परमात्मा थे अंत में परमात्मा ही रहेंगे। दूसरी थोड़ी दृष्टि से देखो तो ये सब क्या है, मिट्टी है, ये सब दिखने वाले मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी से अनाज पैदा हुआ, अनाज कार से रजवीर्य पैदा हुआ, रजवीर्य से सृष्टि पैदा हुई, और अंत में मरकर क्या होगा, तीन गति बताई है, जानवर खा जाएंगे तो मैला होगी मिट्टी हो जाएगी, जला दो तो रेख और राख और मिट्टी हो जाएगी, गाड़ दो तो कीड़ा और घोखर में खाकर मिट्टी हो जाएगी, तो मिट्टी है ये सब मिट्टी है, सब मिट्टी है। आप बता सकते दूसरी चीज मिट्टी के सिवाय, ये मिट्टी के सिवाय है चीज कोई, ये मिट्टी तो है, बिना बोल दिया बनी हो गई, उसके फल लग गया, उसमें रुई आ गई, तो रुई मिट्टी तो है, ये सब जितना दीजिए मकान सब एक मिट्टी है, एक मिट्टी। स्थूल दृष्टि से देखो मिट्टी के सिवाय आप क्या सिद्ध कर सकते हो, ऐसे परमात्मा ही है सभी, उसको बढ़ाना नहीं है। भीतर में जो इच्छा है कामना है वासना है, सुख चाहते हैं भोग चाहते हैं, तो परमात्मा कैसे मिलेंगे। आप तो इधर भी उलझ गए ना, भोगों में संग्रह में इधर उलझ गए, अब उलझे हुए वहां पहुंचते नहीं, अरे कहते परमात्मा नहीं है, अरे परमात्मा नहीं है कि आप उलझ गए हो, आप मत उलझो परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा सिवाय हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं, एको हम भविष्य हम एक ही बहुत रूप से हूँ ऐसा आता है, फिर तो कहीं आया कि भगवान ने एक व्यक्ति मंगाई जिससे संसार ऐसा, कैसे मुसाला मंगाया भगवान ने जिसे भगवान ने रचना की, एक आप ही स्वयं अपने में से पैदा किया, अपने में से ही, तो अपने में से भी तो आप ही तो हुए, अगर आप में भी लीन हो जाते तो आप ही तो हुए। इस वास्ते इसकी प्राप्ति सबको हो सकती है, केवल अपना स्वार्थ और अभिमान और ममता है, इस कारण से हम फंस गए, निर्ममो निरहंकार हो प्राप्ति हो जाएगी, निर्ममो निरहंकार शांति मत कर स्थिति ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ। तो ये बात है, तो इसका मैंने उत्तर दिया, ऐसे आप निराश न होए, परमात्मा से निराश न होए, क्योंकि वो चीज है, प्राप्ति तो है उसकी, होगी नहीं की प्राप्ति कैसे होगी, संसार तो नहीं था नहीं रहेगा उसकी प्राप्ति कैसे होगी, परमात्मा थे है रहेंगे उसकी प्राप्ति हो, प्राप्ति तो उसी की होती है। अब आपको और दिखता है विचित्र तो बात है, प्यास लगी तो अधरूप से भगवान, प्यास रूप से भगवान, जल रूप से, अध रूप से, कपड़े रूप से, आप जिस चाहते उस रूप से भगवान मिलते हैं, तो भगवत रूप से भगवान मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अभी कहते हैं प्रवचन के बाद जो गर्भपात करते हैं ना, उसकी फिल्म दिखाने का है, तो वो थोड़ा आगे आप देख ले, ये बड़ा भारी पाप है, बहुत बड़ा घोर पाप, घोर अन्याय। आप बिना विषय भोग के रह नहीं सकते, आप जिस सुख के बिना रह नहीं सकते, वो सुख जिसने दिया गर्भ में आकर के, सब भाई बहन ध्यान दो मेरी बात पर, जिस सुख का त्याग नहीं कर सकते, मैंने कह रहे भाई संयम रखोगे, संयम कर नहीं सकते, तो आप संयम कर ही नहीं सकते, इतने परवश हो जाते हैं सुख, जिस सुख के लिए इतना मूल्यवान सुख आपको दिया, और उस सुख के बदले जिसकी स्थिति हुई उसको मार देना, क्या मिनक पड़ा है ये? जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख दिया जिसने अपने घर में आकर के, और उसको नाश कर देना, कितनी कृतज्ञता है। थोड़ा भी कोई उपकार करे तो उसका भी एहसान मानना चाहिए। मनुष्य रूप से पूरा, मनुष्य की हत्या मामूली हत्या नहीं है, ऋषि मुनि की हत्या है, बड़ी भारी हत्या है। ऋषि रूपवास है, ऋषि ऋषि है वो, 100 जन्म की बात याद आती है गर्भवास में, भागवत में लिखा है, कपिलोपाख्यान में आप पढ़ सकते हैं। इतना सर्वज्ञ ऋषि मुनि है, उसकी हत्या करने मामूली पाप नहीं है, बड़ा भारी पाप है। और क्या कि आराम रहेगा, बच्चा बच्चे नहीं हो तो आराम से रहेंगे। एक बात याद आ गई, आप क्षमा करेंगे, आपसे सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं जहाँ तक बने मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हिंदू, इनमें मैं भेद रखना चाहता नहीं हूँ, किसी को नीचा ऊंचा मानना चाहता नहीं हूँ, कभी वृत्ति हो जाए तो आप क्षमा करो, और सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। परंतु हिंदुओं की संख्या कितनी जोरों से घट रही है, वो अभी मेरे पत्र पास में नहीं है, मैंने देखा है कितनी घट रही जोर से, 1,00,000 आदमी तो ईसाई बन गए, 1,00,000 मुसलमान बन गए। मेरे को निमंत्रण आया नेपाल का, कि तुम आओ, कैसे बन गए? अब उनको पीछे पड़ा हो तो वो क्या निहाल करेंगे, पैदा होते उनको बंद करते हो आप। स्वराज्य मिलते समय हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे, ईसाई कितने थे, आज कितने हैं आप विचार करो। परिवार नियोजन जरूरी है, और उनका राज्य होने से क्या हुआ है, क्या क्या दशा हुई है, मैं निंदा करना नहीं चाहता, परंतु उनका राज्य होने से क्या काशी की दशा हुई, क्या मथुरा की दशा हुई, क्या अयोध्या की दशा हुई, आप परिवार नियोजन कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे, कितने बढ़ रहे हैं, परिणाम क्या होगा, इस तरह का विचार करो। और होगा तो वो तो हो जाओ, देख लेंगे, मुसलमान राज्य भी हो गया, ईसाइयों के भी हो गया, हिंदुओं के भी हो गया, ये तो बदलता रहता ही है, परंतु उनके राज्य होने से प्रजा की क्या दशा होती है, हिंदुओं के राज्य की क्या दशा होती है, ये सोचो। तो गर्भपात करके कितना पाप कर रहे हैं, परिवार नियोजन करके बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं, वे तो बढ़ रहे हैं, आप घटा रहे हो, कहीं तो मुसलमान में जाके ईसाई बढ़ जाए, और गर्भपात कर दिया जाए, और परिवार नियोजन कर दिया जाए। आज एक बात, कितने भाई है, हम दो भाई है, आज पूछे, कई बार पूछता मेरे पास कितने है, एक दो आदमी है, हम दो, हमारे दो तो हजार हो तो हजार ही रहेंगे, और मरेंगे वो को और से दशाएंगे। खत्म करने के दो ही उपाय है, एक तो मार देना और एक पैदा न होने देना, तीसरा उपाय बताओ, गायों को तो मार देना, हिंदुओं को पैदा न होने देना, नतीजा क्या होगा, उसमें गर्भ अपने आ जाए उसको भी जन्म नहीं देना। इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, हमारे राग द्वेष नहीं करना है, ना बैर विरोध करना है किसी से ही, क्योंकि बैर विरोध करने से हमारे मुक्ति में बाधा होगी, अपना कल्याण क्यों बाधा करेंगे हम, हम किसी पे राग द्वेष करेंगे तो हमारे कल्याण में बाधा लगेगी, तो हम अपने कल्याण में बाधा क्यों करेंगे? परंतु जगत की क्या दशा होगी इस तरह सोचो जरा, तो वो आपको फिल्म दिखाते है, वो आप ध्यान से देखे लगा हुए थे।